Więcej o wystawie już w tej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Polka przegrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6. Świątek była obrończynią tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. 20-letnia Polka była ostatnią reprezentantką naszego kraju w grze pojedynczej. A więcej w serwisach sportowych i w studiu turnieju w Trójce o godzinie 18.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny piękny i słoneczny dzień, no przynajmniej w większości kraju. W większości kraju zachmurzenie jest małe i umiarkowane, tylko we wschodniej części i na południu tam zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. Temperatura generalnie od 24 do 27 stopni, jedynie miejscami nad morzem i w górach nieco chłodniej od 19 do 23. Wieje słabo i umiarkowanie z północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej Czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Hej kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz ogrodowe okazje w internetowym sklepie Lidla. Skrzynia do przechowywania. Hit, tylko 89 zł. A kultywator lub wertykulator ogrodowy. Super cena. Aż 50 zł taniej. 329 zł. Więcej na Lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. To znowuż będzie tradycja, że 3 mecze i do domu, bo to, co wczoraj zobaczyłem, to zostałem rozczarowany. Brak Grosickiego, lewa strona nie istnieje. Coś tutaj nie gra. Myśleli, że Paulo Souza zrobi wszystko, a to się okazuje, że to nic z tego nie wychodzi. No, ile mają Państwo ochotę na polemikę, to zapraszam. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie i w każdej innej. 8 minut po godzinie 16:00, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

że niektóre z tych przemówień, które były na tych płytach, w ogóle nie były znane. Nie było na przykład, jeśli chodzi o właśnie wspomnianego Józefa Becka, który przed chwilą Państwo słyszeli, to na jednej z płyt było napisane minister Beck 3 września 1939 po południu. No i szok, dlatego że sprawdzano. MSZ nie ma żadnego dokumentu, że takie przemówienie on wygłosił. Nikt o tym nie wiedział. W związku z czym, kiedy przystąpiłem do kopiowania tych płyt, 40 lat temu oczywiście, to no, czułem się jak archeolog, który znajduje niesamowity skarb, dlatego że zdaję sobie sprawę, że treść, to, że w ogóle Beck przemówił wtedy, to nie było wiadome ogólnie, ale oprócz tego, że za chwilę usłyszę po raz pierwszy to przemówienie, to było nie tylko istotne to, że ono w ogóle jest nagrane, ale jeszcze co Beck powiedział w tej dramatycznej sytuacji. No to jest skarb, panie Stefanie, to jest przecież skarb, to jest nieprawdopodobna porcja historii w tym dźwięku, historii tamtego czasu. Tak, tak, tym bardziej, że zdałem sobie sprawę, że to przemówienie, treść tego przemówienia znały tylko 3 osoby na świecie do tej pory, bo ono przeleżało 40 lat w piwnicy, jak się okazało, ukryte przed Niemcami we wrześniu 1939 roku, właśnie żeby nie przejęli tego z rozgłośni. I znały jego treść no, tylko 3 osoby, czyli sam minister Beck, inżynier Pilecki, który był wtedy reżyserem dźwięku w Polskim Radiu i nagrywał te wszystkie płyty. To też należy wspomnieć o tym, bo o tym rzadko mówimy, ale jego zasługa jest też olbrzymia. No i w związku z tym proszę sobie wyobrazić, jakie było napięcie i emocja, kiedy za chwilę usłyszymy to, czego nikt jeszcze nie słyszał. Z jakichś powodów to przemówienie Beck nagrał, ale nie zostało wyemitowane. Nie wiadomo dlaczego. I dlatego to taka ciekawa historia z tym była. Panie Stefanie, pan jest tą osobą, która przegrywała te nagrania z tych oryginalnych stalowych płyt na taśmę, jak się domyślam, tak? Tak, tak. My wspominaliśmy już o tym na antenie Trójki, że takich płyt nie da się odtworzyć na zwykłym gramofonie. Mało tego, no nie wolno tego robić, bo się po prostu zniszczą. Jak pan to zrobił? Jak jeżeli nie można tego odtworzyć na zwykłym gramofonie, no to na jakimś niezwykłym zapewne. Tak, ale to są kwestie, nie chciałem państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o technikę fonograficzną, to nie wszystkie elementy, które są wykorzystywane przy kopiowaniu czy odtwarzaniu są ujawniane po prostu. Ponieważ tutaj to są bardzo specyficzne płyty, to aparatura do tego jest pomysłem autorskim i laboratoryjnym. Więc w związku z tym, ponieważ takiego sprzętu kupować nie można, to no proszę zrozumieć, że nie ma powodu, żebyśmy dawali w tej chwili szczegóły techniczne, bo tylko na to czekają różne firmy, prawda? Proszę bardzo, niech każdy sobie myśli, jak to zrobić. No, myśmy się napracowali nad tym, no i to jest tak samo jak wiadomo, no w każdej sytuacji jakieś udoskonaleń istnieje pewna prawa własności, no. Tak, czyli, że tak bym to określił. Czyli tajemnica zawodowa, nie powie pan. Tak, tak, no dlatego, że jak powiedziałem, rzeczywiście istnieje coś takiego jak tajemnica zawodowa, zwłaszcza w takiej dziedzinie. Na ten temat nie ma na świecie tak zwanych instrukcji postępowania, dlatego, że w większości krajów tym się zajmują bardzo nieliczne osoby i nie jest to ani technika, ani nauka, która jest wykładana na przykład na Politechnice. No proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi na przykład o konserwację dokumentów pisemnych, to od dawna istnieją nie tylko całe szkoły konserwacji, ta technika wiadoma jest od kilkudziesięciu lat, ale to jest wykładane na uczelniach, na przykład Akademii Sztuk Pięknych u nas. Natomiast do tej pory nie tylko u nas, na uczelniach, ale także i na świecie. W Właściwie nie ma takiego przedmiotu dla studentów reżyserii dźwięku, który by się nazywał metody archiwizacji fonogramów. To dopiero taka nauka się tworzy, no więc to mogę tak poinformować ogólnie na ten temat. Ilekroć my mówimy o tej kolekcji, mówimy o tych 93 płytach, ale to nie jest całość. To są raptem dwa zbiory, z których jeden był gdzieś tam zamurowany w ścianie w jednej z warszawskich willi. Drugie to ten pan, o którym pan mówił, który przyniósł je po prostu do radia. Jeszcze jest gdzieś ta część trzecia, albo może nawet dwie części, trzecia i czwarta. I nie wiemy gdzie. Prawda? Więc tak, to jest tak, też tak. Przy tej okazji apel. Natomiast wiemy mniej więcej, ile było w ogóle nagranych we wrześniu 1939, dlatego że te mają numerki, oczywiście napisane za pomocą farby. Nie ma tam etykiet, jest tylko napis odręczny. Na przykład pisze, powiedzmy, prezydent Starzyński i data napisana. I to jest właśnie charakterystyczne dla państwa słuchaczy, bo jeżeli by ktoś przypadkiem znalazł taką płytę, czy wiedział, że gdzie ona jest, to bardzo prosimy o zawiadomienie tego Polskiego Radia listownie lub telefonicznie, bo to byłoby niezwykle cenne znajdowisko. I wracam do tego, że na podstawie tej właśnie numeracji myśmy stwierdzili, że mniej więcej było ich około 200 we wrześniu 1939. No to jest po prostu różnica między tymi, które były z datami wcześnymi września, a tymi najpóźniejszymi, bo tak. Trzeba powiedzieć, że dopiero 23 września było ostatnie przemówienie prezydenta Starzyńskiego akurat, ale niestety właśnie ta partia płyt, która zawierała to przemówienie, ona do tej pory się nie znalazła. Także mniej więcej ponad połowy tej kolekcji w tej chwili nie mamy. Więc stąd ten apel, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek znalazł jakąś taką płytę wyglądającą trochę inaczej niż te płyty tradycyjne, winylowe, proszę koniecznie z nami się skontaktować. Dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów i Archiwistów. To panu też można z tej okazji złożyć życzenia? Oczywiście. No to proszę przyjąć najlepsze. Czego się życzy archiwistom tak w ogóle? No chyba dobrej igły w tym wypadku. Ale aczkolwiek igła właśnie jest elementem bardzo kluczowym, bo jeszcze dodam dla państwa słuchaczy, że taki tradycyjny pogląd, że płyty przedwojenne to szumią, trzeszczą, stukają, to jest pogląd o tyle nieprawdziwy, że proszę zauważyć, iż jak Ordonówna nagrywała, nikt żadnych trzasków ani szumów tam nie nagrywał. Te elementy zakłóceniowe wynikają z faktu takiego, że one były wielokrotnie używane, a każde odtworzenie na gramofonie pogarsza jakość rowka. I problem polega na tym, że my jako Polacy policzyliśmy największe straty w Europie w zakresie fonografii, ponieważ oryginałów tych płyt przedwojennych, właśnie za wyjątkiem tej kolekcji, o której mówimy, to prawie nic nie ocalało. Wszystkie matryce, również film fonograficzny, zostały albo zniszczone, albo zabrane przez okupantów. I w związku z tym to, co mamy z przedwojennego dorobku, jest na płytach komercyjnych. Normalnie tych, którzy ludzie kupowali w sklepach i odtwarzali, one są potwornie zużyte. Dlatego żaden kraj nie poniósł takich strat i my po prostu tracimy tą jakość, prawda, przez odtworzenie. Natomiast właśnie na tym problem polega. Także te trzaski i stuki pochodzą w dużym stopniu z faktu, że są to materiały, dokumenty, które już były używane i są zniszczone w większym lub mniejszym stopniu. A druga sprawa to jest z kolei sposób ich odtworzenia, bo jest również prawdą, że to taka metoda, że otworzymy byle czym, a potem będziemy 10 godzin siedzieć nad komputerem i dłubać tym, nie daje rezultatów. Nie będę się wdawał w tej liście szczegółów, które... Trzeba znaleźć po prostu sposób. Trzeba znaleźć jakiś sposób. Chodzi o to, że kluczowym elementem jest podejmowanie dźwięku z samej płyty. A później zabiegi to już, one nic nie dają, bo jeżeli podejmiemy to z zakłóceniami, z trzaskami i z szumami, to eliminowanie tego będzie również eliminowało pewne części składowe dźwięku, który jest nagrany i ten dźwięk w rezultacie, on może być nawet oczyszczony, ale on nie będzie wierny, będzie sztuczny, w zależności od gustu danego osoby, która takie zabiegi stosuje. No to także posłuchajmy jeszcze przez chwilę tych szumów, tych trzasków z 1939 roku. Jest rzeczą wiadomą wszystkim i przez nikogo rzetelnie na sprawę patrzącego nie podawaną wątpliwość, kto był napastnikiem, dlaczego, jakie motywy pożywiają każdy z tych dwóch państw, które dziś stanęły naprzeciwko siebie z bronią w ręku. To ponownie minister Beck. Dziękujemy bardzo. Stefan Kruczkowski, osoba, która kopiowała te nagrania z tych oryginalnych stalowych płyt na taśmę magnetofonową w 79 roku, tak? Był naszym gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia, panie. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nie czytela. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Wsadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, ze źródła czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem. Bowska w programie trzecim. Na zegarze 16:32 minuty.

Kult w Trójce. Za 17,5 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wspominałem kilkanaście minut temu o tym, że dziś obchodzimy Dzień Archiwów i Archiwisty. Nagrania, zdjęcia, wspomnienia osób, których już dawno niekiedy nie ma pośród nas, a może jakiś ludowy taniec, czy inna forma dawnej kultury. No to wszystko przepadłoby pewnie w odmętach przeszłości, gdyby nie archiwiści właśnie. 9 czerwca obchodzimy Dzień Archiwisty, ustanowiony decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. I dzisiaj także z tej okazji Centrum Archiwistyki Społecznej inauguruje otwarcie internetowej platformy edukacyjnej skierowanej do wszystkich właściwie. Do wszystkich. Jeśli są Państwo obok jakiegoś wartego udokumentowania tematu, mają Państwo na przykład babcię, która opowiada o swojej przeszłości, można zapisać się na taki darmowy kurs archiwistyki na stronie kursy.cas.org.pl. No i nagrać babcię, może tatę czy sąsiada, żeby dokumentować historię. Bo to przecież na niej powinniśmy się uczyć. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Takim archiwistą społecznym może zostać każdy. Katarzyna Ziental, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Wśród takich archiwistów społecznych mamy na przykład pielęgniarkę, która postanowiła dokumentować historię swojego zawodu, studenta informatyki, który nagrywa najstarszych mieszkańców swojego miasteczka, żeby dowiedzieć się, jakim się żyło przed wojną czy w czasie wojny. To był piątek. Akurat moja mama pojechała do Warszawy, tak się mówiło, do centrum. To było południe i te syreny zaczęły wyć. Dźwięk archiwalny Fundacji Ośrodka Karta. Przed samym wybuchem wojny zarządy miejskie uczyły ludzi, jak się mają zachowywać, jak wybuchnie wojna. To są osoby bardzo różne, o różnym wieku, różnym wykształceniu, różnych zainteresowaniach i chcemy im pomóc, żeby prowadzić taką działalność archiwalną z większym sensem, żeby zadbać o te zbiory w sposób należyty, żeby one były dobrze opracowane, z uwagą digitalizowane, po to, żeby były zachowane wieczyście. Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego filmu o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z archiwistyką społeczną. Adriana Kapała, koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. W trakcie tego nagrania dowiesz się, od czego zacząć tworzenie archiwum społecznego, jakie materiały gromadzić w archiwum i w jaki sposób je pozyskiwać. Na końcu powiem Ci również o przydatnych dokumentach i sprzęcie. Zaczynamy! Dla archiwistów społecznych uruchamiamy platformę edukacyjną, która ma na celu edukowanie takich właśnie ludzi pełnych pasji, ale często tak naprawdę bez wykształcenia archiwistycznego, którzy potrzebują rady, jak prowadzić takie archiwum od początku. Archiwistą społecznym zostało mi postrzeżenie. Olga Słowik-Matys. Wychowałam się w domu, w którym pamiątki i dokumenty były ważne. Takim impulsem do tworzenia moich archiwów filmowych. Archiwista Piotr Piast. Jest na pewno sentyment do historii, do kultury ludowej, które przekazała mi moja babcia. Platforma będzie prowadziła krok po kroku przez wszystkie etapy tej pracy, więc wystarczy chęć udokumentowania jakiegoś tematu, który widzimy, że nie jest udokumentowany i my pomożemy już w tej całej pracy archiwistycznej. To ja jeszcze raz przypomnę ten adres internetowy, pod którym można zapisać się na darmowy kurs archiwistyki. kursy.cas.org.pl. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. Stadium Girls to tytuł nagrania, a wykonawcy to Tom Morello and Bloody Beetroots. Za 9,5 minuty, godzina 17, w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz uczta. Uczta dla wszystkich zmysłów. W Arkadach Kubickiego w Warszawie otwarto Królewską Wystawę Kwiatów. Wszyscy chętni będą mogli ją obejrzeć przez 4 najbliższe dni od jutra do niedzieli. Tematem przewodnim są bioróżnorodność i róże. Można zobaczyć ponad 500 odmian róż, arcydzieła najlepszych florystów z całego kraju, ale także pola ziół czy miejski ogród. Najważniejszym elementem wystawy jest królowa Warszawy. Róża wyhodowana specjalnie dla stołecznego Zamku Królewskiego, która ma tu swoją premierę. W krótką wycieczkę po wystawie zabierze nas teraz Martyna Szymczakowska, która już widziała te niesamowite roślinne dzieła. Znajdujemy się w Arkadach Kubickiego na Królewskiej Wystawie Kwiatów pod nazwą Muzeum w Zgodzie z Naturą. Kurator wystawy Monika Drąg. Arkady Kubickiego zostały specjalnie zaaranżowane na okoliczność wystawy. 9 stref tematycznych, łany łąki kwietnej, siłę ziół, prezentacje ponad 500 odmian róż i roślin ogrodowych. A przede wszystkim nie tylko widzieć, ale też powąchać, usłyszeć. Tak jak teraz słyszymy dźwięk ptaków i owadów. I powrócić znowu do innych stref, które na co dzień nas otaczają, czyli do strefy miasta, strefy muzeum, muzeum oczywiście natury i kultury. Zamek pokazuje najwybitniejsze przejawy sztuki europejskiej. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Wojciech Fałkowski. Możemy przechodzić od Rembrandta do Cranacha i dalej do Simone Martiniego i Giotta. Natomiast tu na dole okazuje się, że świetnie z tą wielką sztuką współgra natura. Przepiękne kompozycje florystyczne, a z drugiej strony łąka kwietna, która pozwala zanurzyć się w przestrzeń zieloną, zupełnie wydawałoby się niezwiązaną z zamkiem i rezydencją królewską. Idziemy dalej do miejsca, gdzie można zobaczyć efekty pracy wspaniałych florystów. Tak, strefa różnorodność to przede wszystkim królestwo róż, ponad 500 odmian. Kolory, barwy, zapachy łączą się tutaj w niesamowity odbiór ogrodu, który zapiera dech w piersiach. Przepiękne, naprawdę niesamowite kompozycje kwiatowe, niesamowite zapachy. Kwiaty po prostu robią niesamowite wrażenie. Jest i dla oczu, i dla każdego innego zmysłu. Królowa Warszawy to najważniejsza roślina na Królewskiej Wystawie Kwiatów, dlatego że jest to nowa odmiana róży Zamku Królewskiego w Warszawie. Oryginalność polega na tym, że nie była ona nigdzie wcześniej prezentowana i została wyhodowana specjalnie na okoliczność wystawy kwiatów. Jest subtelna, jest na miarę zamku, na miarę pudrowego, perłowego różu. Trochę nawiązuje do porcelany, którą również znajdziemy w kolekcjach Zamku Królewskiego w Warszawie. Róża ma tutaj swoją premierę, a potem wysycimy nią ogrody zamkowe, a potem być może nastąpi chwila, kiedy Państwo będziecie mogli kupić ją do swojego ogrodu i cieszyć się nią również w zaciszu własnego ogrodu. Patronem medialnym tej wystawy jest Polskie Radio. Przypomnijmy, wystawę można oglądać od jutra do niedzieli w godzinach 10-20 w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Zaiste szkoda, że radio nie ma funkcji przesyłania zapachu. Jeszcze. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych gór. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca,